کټ پیاله چې نو بهار دی او به ما تک راز چې نوار دی او به ما تک راز چې نوار دی ساقي د کټ پیاله چې نو بهار دی ساقي د کټ پیاله چې نو بهار دی او به ما تک راز چې نوار دی او به ما تک راز چې پیاله چنو بهار دی ساقی دکا کر پیاله چنو بهار دی